Hej, z tej strony Pisany po pijaku, które przybywa dziś z krótkim materiałem dotyczącym trzech książek ze świata Wiedźmina, pióra Andrzeja Sapkowskiego. Mowa oczywiście o dwóch zbiorach opowiadań, Ostatnim życzeniu oraz Mieczu Przeznaczenia, a także pierwszej powieści zaliczanej do wiedźmińskiej sagi, czyli Krwi Elfów. Od razu zaznaczę, że nie będzie to jakieś wielce wnikliwe nagranie, jednak po przeczytaniu trzech pozycji wypadałoby chyba podzielić się wrażeniami, co nie? No więc się dzielę i zapraszam do wysłuchania. Zacznę może od tego, że do całej serii podchodziłem jak pies do jeża. Raz, że Netflixowy serial potrafi skutecznie odstraszyć. Dwa, że choć są tytuły z tego gatunku, które uwielbiam i szanuję, jak choćby Pieśń Lodu i Ognia Martina, czy Archiwum Burzowego Światła Sandersona, to jednak ciężko byłoby mnie nazwać jakimś wielkim fanem fantastyki. Kilka osób od dłuższego już czasu przekonywało mnie do sięgnięcia po Sapkowskiego, jednak jakoś nie było mi z nim po drodze, zwłaszcza, że obecnie zakochany jestem w literaturze klasycznej. Okazuje się jednak, że klasyka, taka z krwi i kości, to niekoniecznie dobry pomysł na upalne lato, gdzie skupianie się na każdym zdaniu i jego złożoności przy 30 stopniach w cieniu może męczyć. Chwyciłem więc tego Wiedźmina i muszę przyznać, że rzeczywiście całkiem zgrabnie udało się naszemu panu Andrzejowi wszystko to ułożyć. No ale po kolei. Słyszałem już opinię, że fani wiedźmińskiego świata często dzielą się na tych, którzy uwielbiają osadzone w nim opowiadania, ale nie szaleją jakoś specjalnie za cyklem powieściowym. I na odwrót. Ja, o dziwo, bardziej ostrzyłem sobie ząbki na opowiadania, ponieważ kto mnie zna, ten wie, że uwielbiam krótkie formy. Naprawdę doceniam, kiedy autor potrafi na kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu stronach wbić czytelnika w fotel. Zabrałem się więc nawet z ochotą, bo kiedy kupiłem, to już się trochę nakręciłem. Zabrałem się za Ostatnie życzenie. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, są bardzo przyciągające uwagę folklorystyczne nawiązania. A co najważniejsze, cały wykreowany świat nie jest nachalny, jak w przypadku choćby Tolkiena, przy którym poddałem się już trzykrotnie, bo po prostu nie mogłem zdzierżyć tych hobbitów, krasnoludów i całej tej otoczki wywołującej u mnie odruch wymiotny. I tego też obawiałem się, sięgając po Wiedźmina. Tymczasem, ku mojemu sporemu zaskoczeniu, historyjki zawarte w zbiorze naprawdę chciało się czytać i choć może nie są to wyżyny literatury, to gdybym miał Ostatnie życzenie ocenić w 10-stopniowej skali, to dałbym 7,5-8. Zdarzyły się oczywiście teksty ciut słabsze, trafiły się jednak i takie, po których chciało się więcej, jak dla przykładu Kwestia ceny, czyli opowiadanie Klucz dla całej sagi. Przyznaję, było świetne. Po krótkiej przerwie sięgnąłem po zbiór numer 2, czyli Miecz Przeznaczenia. I tu również poziom poszczególnych tekstów był w miarę wyrównany i co ważne całkiem wysoki. Ten zbiór oceniłbym stanowczo na 8, a to zwłaszcza ze względu na dwa ostatnie opowiadania, takie jak tytułowy Miecz Przeznaczenia oraz utwór zatytułowany Coś Więcej. Dlaczego to właśnie te teksty szczególnie przypadły mi do gustu? Ano dlatego, że zakochałem się w malutkiej Ciri. Rozszerzenie jej roli, a jednocześnie ewidentne już zmierzanie Sapkowskiego w kierunku powieści, to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Tu na moment się zatrzymam i powrócę do Lwiątka z Cintry, czyli Ciri, która zyskała moje uwielbienie między innymi tym, że przypomina moją chyba ulubioną książkową postać, czyli Arion Stark. Nie będę zresztą ukrywał, że mam słabość do bohaterów, którzy chcą pomścić wyrządzone im krzywdy, a to w dużej mierze kieruje na chwilę obecną poczynaniami małej księżniczki, choć oczywiście nie mam pojęcia, w jaką stronę pójdzie to dalej. Inna sprawa, że samo pojawienie się Cirilli dodało nieco kolorytu. Nie żebym narzekał na pozostałych bohaterów, ponieważ Geralt jest okej, da się go polubić. Trochę mniej, ale nadal polubić można Yennefer, a i Jasker daje radę, choć on akurat najbardziej działa mi na nerwy. Myślę, że Ciri zdecydowanie pchnęła całość do przodu i to nie tylko z powodu bycia dzieckiem niespodzianką, czy jak kto woli, przeznaczeniem, a ze względu na jej spojrzenie na otaczający świat z perspektywy doświadczonego przez los dziecka, które mimo wszystko dostosowało się do sytuacji, w której się znalazło i przeprzed siebie ile sił. No i tu dochodzimy do pierwszego tomu sagi, czyli Krwi Elfów. I od razu przyznam, że podobał mi się on bardziej niż opowiadania, które jak już wspomniałem oceniam całkiem wysoko. jednak jakoś chyba tak bardziej pasuje do fantasy dłuższa forma. O nią się po prostu prosi. Pojedyncze historyjki z Geraltem w roli głównej potrafią zainteresować, zwłaszcza ze względu na kreację świata według Sapkowskiego. Jednak umówmy się, że fantastyka czerpiąca garściami z baśni, bajek czy legend to idealny materiał na snucie dłuższej, wielowątkowej historii. I takich właśnie kształtów zaczyna nabierać opowieść W krwi elfów. W pierwszym tomie nie dość, że coraz lepiej poznajemy głównych bohaterów z naciskiem na Ciri oraz Jaskra, to jeszcze pojawiają się interesujące postaci drugoplanowe, czy przynajmniej takie, na chwilę obecną wydające się drugoplanowymi, gdzie za przykład może służyć cały cech Wiedźminów, pierwszy wyrazisty charakter na usługach Nilfgaardu, czy sam władca tajemniczej obcej krainy. Wszystko zaczyna się całkiem zgrabnie zazębiać, jednocześnie otwierając przed czytelnikiem kolejne drzwi i zadając pytania, na które odpowiedzi po prostu chce się znać. Nie wspominając już o spotkaniach niektórych bohaterów, jak chociażby Ciri z Yennefer i ich wspólna nauka, będąca na ten moment prawdopodobnie moim ulubionym momentem. Ogólnie rzecz biorąc, ciężko się do czegoś tu przyczepić, bo choć nie jest to może proza na miarę literackiego Nobla, to swoje zadanie w roli czasoumilacza wypełnia z nawiązką, dając niezobowiązującą radochę z czytania. Elfy i krasnoludy nie doprowadzają do szału jak u Tolkiena, główny bohater nie jest ani przesłodzonym słodziaczkiem, ani nadętym dupkiem, a całkiem spoko mutantem. Ja dodatkowo mam tu w pewnym sensie odbicie ulubionej postaci, a dodatkowo wiedźmińska rzeczywistość opisana jest tak żywo, a zarazem z taką melancholią za pozornie prostszymi czasami, że nie sposób unieść kciuka w górę. Jeśli na coś miałbym pokręcić nosem, to może jedynie na przeskoki czasowe, ponieważ fakt, że czasami irytuje ni stąd, ni zowąd hops do przodu o pół roku. Tak po prostu. Z drugiej jednak strony jest to dość skuteczny sposób na popchnięcie historii do przodu, więc akurat w kwestii przeskoków co kto woli. No i tyle, bo jak zapowiedziałem, będzie to materiał raczej krótszy niż dłuższy, w którym chciałem jedynie zaznaczyć, że całkiem ten cały Geralt z Rivii. Zobaczymy co dalej. A jeśli chcecie wiedzieć, jak moje dalsze odczucia względem lektury, to uprzedzam, że do historii stworzonej przez Andrzeja Sapkowskiego powrócę po kolejnych dwóch tomach. Do usłyszenia i dziękuję za wysłuchanie. Cześć!